na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe, kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Czas na informacje dla kierowców. Zapraszam do radionawigatora, Arkadiusz Ekiert. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 60, odcinek Różan, Ostrów Mazowiecka. W miejscowości Ostrów Mazowiecka doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Droga jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać około 3 godzin. I przypominam, jeszcze mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 26, Myślibórz, miejscowość Myślibórz, województwo zachodniopomorskie. Tam mamy utrudnienia, no i utrudnienia jeszcze są na autostradzie A4 w województwie śląskim na odcinku Katowice-Wrocław w okolicach węzła Sośnica. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 lutego, mija 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilka minut temu polscy piłkarze ręcznie odebrali brązowe medale Mistrzostw Świata. Naszych sportowców chwalą trenerzy. Ci z Hiszpanii są bardzo ostro krytykowani przez sportowych komentatorów. W tym serwisie Trójki także o kłopotach rodziców i dzieci, które nie jedzą mięsa. Okazuje się, że większość przedszkoli nie uwzględnia diety wegetariańskiej. To ogromny sukces, chwali zawodników drugi trener reprezentacji Jacek Będzikowski. Nasi piłkarze ręczni wygrali po dogrywce z Hiszpanią 29-28 w meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata rozgrywanych w Katarze. Polacy doprowadzili do dogrywki w ostatniej akcji drugiej połowy. Emocje były ogromne do ostatniej sekundy. Czoła chylę przed drużyną, bo naprawdę trudno było się podnieść, ale pokazali prawdziwy charakter, bo po takim półfinale naprawdę wszyscy byli trochę w dołku, ale najważniejsze, że mamy ten brązowy medal i z tego się cieszymy strasznie. Mecz, którego należy się wstydzić, to już słowa hiszpańskich komentatorów. Hiszpania grała strasznie, postawiłbym wszystkich zawodników do kąta, napisał z goryczą komentator sportowej marki. Przyznał, że nikt nie lubi rozgrywać meczu o brązowy medal, ale tym bardziej nikt nie lubi oglądać drużyny, która sama podcina sobie skrzydła. Gracze Manolo Cadenasa wyszli na boisko w takim samym stanie jak po podróży do Kataru, nieświeży i wymęczeni, bez motywacji i pomysłu na grę, narzekał dziennikarz Gazety Sport. Zdaniem komentatorów, Polacy pokonali Hiszpanów świeżością i błyskotliwością, a przede wszystkim wytrzymałością fizyczną i psychiczną. Kiedy sędzia zdecydował o dogrywce, Hiszpanie byli u kresu sił, czytamy w marce. A do tego Polacy nie patrzyli na zegarek, po prostu grali. Hiszpanie po przegranej z Francją wyszli dziś na boisko pokrzywdzeni, Polacy uskrzydleni i to oni wrócą do domu z medalem, podsumował rozgrywkę komentator El Diario Deportivo. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A dodajmy, że złoty medal tych mistrzostw zdobyli Francuzi, którzy wygrali z Katarczykami 25-22. To piąty tytuł trójkolorowych. Rodziny, w których nie je się mięsa, alarmują, że mają problemy z zapisaniem swoich dzieci do przedszkoli, bo te nie serwują dań wegetariańskich. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zadzwoniliśmy do kilkunastu warszawskich przedszkoli, mówiąc, że szukamy miejsca dla 3-letniego dziecka, które nie je dań mięsnych. I rzeczywiście okazało się, że jest kłopot. U nas nie ma diet, ani żadnych takich. Normalne jest żywienie. My mamy okrojone etaty. Ja nie mam możliwości pracownikom tutaj wymagać. Tu jest problem, bo zupy są gotowane niestety na wywarach mięsnych. No to dobrze, to co on je na obiad? No na przykład kotleciki z cieciorki. O nie, nie, nie. Jedno z przedszkoli zasugerowało przeniesienie zaświadczenia od lekarza o tym, że dziecko nie może jeść mięsa. Kolejna grupa, nieco mniejsza, to przedszkola, które idą na rękę rodzicom i pozwalają przywozić dzieciom jedzenie z domu. Ale jak przyznaje rzecznik mazowieckiego sanepidu Joanna Narożniak, jeśli w przedszkolu będzie przypadek zatrucia pokarmowego, rodzice przynoszące jedzenie do placówki muszą być przygotowani na to, że znajdą się na celowniku inspektorów. Jeżeli jeżeli jest tylko możliwość, to sprawdza się poprzez wywiad epidemiologiczny, w tym przypadku prawdopodobnie poprzez rozmowę z rodzicami, gdzie zostały nabyte produkty, w jaki sposób były przechowywane. Na pewno wtedy dozorem takim epidemiologicznym obejmuje się nie tylko chore dziecko, ale również rodziców, którzy jedzenie przygotowywali. Polski Instytut Żywności i Żywienia informuje, że nie ma żadnych przeszkód, aby w tak młodym wieku odstawić mięso. Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne już w 2009 roku podało, że diety wegetariańskie i wegańskie mogą być stosowane na każdym etapie życia. Dotyczy to kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci. W konstytucjach wielu krajów jest artykuł zakazujący dyskryminacji obywateli na jakimkolwiek tle, także rasowym. Tak jest na przykład we Włoszech, ale tam coraz głośniejsza jest opinia, że z ustawy zasadniczej trzeba wykreślić słowo rasa. Jakie padają argumenty, o tym Marek Lenert. Artykuł 3 Konstytucji z roku 1948 stanowi, że wszyscy obywatele mają jednakową godność społeczną i są równi wobec prawa, bez względu na płeć, rasę, język, religię, poglądy polityczne, położenie osobiste i społeczne. Coraz częściej pojawiają się tu apele do władz, ażeby z artykułu tego wykreślić słowo rasa. Ich sygnatariusze wyrażają opinię, że rasa jest złowróżbnym pojęciem, pozbawionym jakiejkolwiek podstawy naukowej. Podkreśla się, że wywołuje ono niebezpieczne skojarzenia i wyraża przekonanie, że nadszedł czas, aby pojęcie to zniknęło z podstawowych tekstów, w tym również z włoskiej konstytucji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O 21:00 w Trójce kolejny serwis, a teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie. W Zakopanem tej nocy nawet minus 10 stopni, w innych miejscach na południu i południowym wschodzie Polski do minus 6, w większości regionów od minus 4 do minus 2. Jutro sporo chmur, ale także przejaśnienia, miejscami słabe, opady śniegu, a na wybrzeżu i na zachodzie także deszczu ze śniegiem. Od 0 do plus 3 stopni, w Krakowie będzie minus 1, w Zakopanem minus 3. Trójka. Program trzeci. A teraz już 6 minut po godzinie 20 i pora przenieść się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na Państwa Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziękuję bardzo, ale te oklaski to lepiej zachować na później, ponieważ ja tu zbyt wiele nie wnoszę, ja tylko mam Państwa poinformować, z czym będziemy mieli do czynienia. A więc po pierwsze, dobry wieczór, a właściwie bardzo dobry wieczór, bo czeka nas całkiem niezła muzyczna wyżerka. A to za sprawą dwóch elementów. Elementem pierwszym jest oczywiście Kuba Stankiewicz. Muzyk już z tradycjami, właściwie należałoby powiedzieć, że weteran, choć ja na to patrzę pod troszkę innym kątem, bo pamiętam, kiedy razem zaczynaliśmy, to ja już byłem weteran, a on był wtedy ten taki, o, nieodrośnięty jeszcze do końca od ziemi. No, ale Kubuś ma już na swoim koncie mnóstwo osiągnięć. A przede wszystkim określiłbym go jako jazzmena antyterrorystycznego. To znaczy, nie będzie nas bombardował wirtuozerią, tylko dźwiękami z kategorii niuansów, które pięknie i łagodnie działają na uszy, aczkolwiek tego pierwszego elementu, kiedy trzeba, też mu nie brakuje. Ale co ważniejsze, natura Kubusia to, powiedziałbym, rodzaj szperacza. Jak Kubuś się czymś zainteresuje, to natychmiast pojawia się ta ciekawość, która podobno prowadzi do piekła, ale w tym wypadku raczej, powiedziałbym, rezultat jest zupełnie odwrotny. Jeśli Kubuś gdzieś na trawniku zobaczy taki mały, wystający różek, to będzie grzebał tak długo, aż wykopie całą żyrafę. I tak się zresztą stało w przypadku właśnie tego drugiego elementu dzisiejszego koncertu, czyli kompozytora nazwiskiem Victor Young. Kubuś zaczął dociekać jego historii, dopadł jego rodzinę, dowiedział się mnóstwa ciekawych rzeczy, które mam nadzieję, że przekaże Państwu osobiście, bo naprawdę ma bardzo dużo na ten temat do powiedzenia. Ale kto to jest Victor Young? Victor Young jest kompozytorem wspaniałych amerykańskich standardów. No takim znakiem firmowym jest, jak sądzę, chociażby Stella by Starlight, którą Jaś Muniak określił kiedyś jako Standartenführer między standardami. Ale oczywiście jest tych tematów dużo, dużo więcej. Zresztą niektóre z nich będziemy właśnie mieli okazję dzisiaj usłyszeć. To było takie nazwisko, które pojawiało się przy różnych wspaniałych melodiach. A ja pamiętam jeszcze te pradawne czasy, kiedy w ogóle zdobyć standard skądś to był problem, bo przecież nie mieliśmy materiałów, nie mieliśmy płyt, nie mieliśmy żadnych nagrań, nic. Co się usłyszało z radia, to się pamiętało. No i patrzyliśmy na to z taką piekielną zazdrością, jak to jest, że ci Amerykanie piszą takie wspaniałe utwory, które od razu grać je chce, a ci nasi kompozytorzy, no to należałoby tu przytoczyć chyba taki gest Maklakiewicza z filmu Rejs. Ale później trzeba było jednak tę opinię zweryfikować, bo okazało się, że i nasi kompozytorzy, jeśli popatrzeć na ich dzieła pod odpowiednim kątem, wcale nie są tacy źli. No i dzisiaj już mamy tego wszelkiego rodzaju jazzowe dowody w postaci nagrań. Zaczynając od Henryka Warsa, przez Szpilmana, Karasińskiego. No, mnóstwo można tu by wymieniać. Tym niemniej, jak to się działo? Gdzie ci Amerykanie się uczyli, że potrafili pisać takie wspaniałe melodie, jak na przykład Victor Young? Ano, okazało się, że uczyli się w Mławie. Tak jest. Tam właśnie Victor Young, wtedy nazywający się Victor Jung, przechodził swoje pierwsze lata doświadczeń. Później grał w pierwszej symfonicznej orkiestrze naszej pierwszej Filharmonii Narodowej, zanim wreszcie wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam już działy się różne rzeczy. Kubuś opowiadał tego tysiące spraw, ja nie będę tego Państwu przecież przytaczał, ale jedna taka scenka utkwiła mi w pamięci, że Victor Young miał zwyczaj dyskutować godzinami na swoim tarasiku z drugim amerykańskim wspaniałym kompozytorem i autorem standardów, nazwiskiem Bronisław Kaper. I te rozmowy i te dyskusje były prowadzone w języku polskim. Tak, jak to się bardzo często okazuje, cudze chwalicie, swego nie znacie. Ale nie chcę tutaj odbierać wszystkich pięknych tematów, anegdotek i opowieści Kubusiowi. Po pierwsze, chciałbym poprosić w tej chwili na scenę naszych dzisiejszych głównych bohaterów, czyli trio Kuby Stankiewicza. Prosimy tu do nas. Na perkusji Sebastian Frankiewicz. Na basie Wojtek Pulcyn. Przy fortepianie Kuba Stankiewicz. W programie dominować będzie przede wszystkim Victor Young, czy jeśli wolimy Victor Jung, zresztą z tymi nazwiskami tam były rozmaite perypetie i przestawianki. Może Kubuś wam o tym opowie. Bardzo go do tego zachęcam, ponieważ potrafi to robić wcale nie gorzej ode mnie. A ja życzę Państwu już przepięknego, wspaniałego, udanego wieczoru z Kubą Stankiewiczem i Victorem Youngiem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Sebastian Frankiewicz przy perkusji. Wojciech Pulcen na kontrabasie. Ten pierwszy utwór nosił tytuł Love Letters i pochodził z filmu z 1945 roku, do którego właśnie muzykę do tego filmu napisał Victor Young. A teraz chcielibyśmy zagrać kompozycję z filmu The Star z 1952 roku pod tytułem Summer Love. Victor Young, Summer Love. Thank you. bardzo. Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz. To była kompozycja pod tytułem, Wiktora Janka, pod tytułem Everything I Do. Drodzy Państwo, tutaj mam taki dokument w ręku, który mam przed sobą. To jest dyplom Wiktora Janka z Warszawskiego Konserwatorium, datowany 2 lipca 1918 roku. Tutaj są podpisy Stanisława Barcewicza, Romana Statkowskiego i Piotra Rytla. Także dokument ten został mi przekazany przez panią Bobby Hill Fromberg, siostrzenicę Wiktora Janka, która mieszka w Los Angeles i słucha naszego dzisiejszego koncertu poprzez łącza internetowe. Pozdrawiamy ją gorąco. Dear Bobby, greetings from Poland. I hope you have nice weather in LA. Pani Bobby Hill Fromberg, jej właściwie życzenie było to, żeby ten dokument znalazł się w Muzeum Historii Żydów Polskich i tam będziemy grali koncert 13 kwietnia i ten dokument będzie tam przekazany. Także bardzo pani Bobby Hill Fromberg, dziękujemy za ten gest. Tak jak powiedziałem, Wiktor Jank studiował kompozycję w Warszawie w klasie profesora Romana Statkowskiego, wybitnego polskiego kompozytora, nieco dzisiaj zapomnianego. Chcielibyśmy przy tej okazji przypomnieć jedno z preludium, preludium Romana Statkowskiego. Jest to preludium numer 36, opus... Chyba zapomniałem. Malutka ściąga z opus 37, numer 6. Roman Statkowski. perkusem w kontrabasie Sebastian Frankiewicz przy perkusji. Właśnie to była ta Stella by Starlight, o której wspominał Jan Ptaszyn-Wróblewski. W 1944 roku do filmu The Uninvited Victor Young napisał tą przepiękną melodię, którą właściwie wszyscy grali. To chyba był ulubiony utwór Milesa Davisa, który grał ją wszędzie i zawsze. Jednym z filmów takich, do których Victor Young napisał muzykę, który pewnie większość Państwa pamięta, bo oglądali Państwo, to był taki western pod tytułem Johnny Guitar. I tam Peggy Lee śpiewa przepiękną piosenkę, którą skomponował właśnie Victor Young. Chcielibyśmy ją teraz dla Państwa zagrać. Johnny Guitar.